Dobrý den, je 28. března 2018 a právě vzniká další podcast Cinius FM, magazínu Cinius.cz. Za mikrofonem vás jako obvykle zdravím já, Petr Urban, obyčejný redaktor, a mám tu sebou svého kolegu Lukáše Václavíka, neobyčejného šéfredaktora. Čau Lukáši. Nazdar. Je to buran trochu, kdybyste to nepochopili podle toho pozdravu. Má taky tendenci trošku ale už prostě nadávat. Ale já jsem zjistil, že mi ty pozdravy... Ticho, hele. Já jsem zjistil, že my ty pozdravy vlastně děláme špatně, protože slušnější je představit vždycky toho druhého kolegu a potom až sebe, ne? Jo, ale já jsem si chtěl odbít co nejdřív to svoje kecání, že jo? Jo. A protože jsem si svoje kecání odbil, tak Lukáš vám teď namluví půlhodinový podcast. Já teda... Zdravím tebe a zdravím posluchače a posluchačky. Dnešní téma podcastu bude velký, už vlastně mohlo být minulý týden, ale my jsme tu kauzu trošku nechali uzrát a dneska se tomu budeme věnovat víc. A samozřejmě jde o Facebook. Facebook teďka zmítá jedna taková nepříjemná aféra, nebo vlastně možná už jsou dvě nebo víc. A všechny se týkají toho, že Facebook už je hrozně velký, hrozně toho o vás ví. A zároveň k těm datům, který on o vás ví, tak se můžou dostat ostatní. No a jedna taková kauza, která byla objevená, se týkala toho, že do nesprávných rukou se dostalo, nebo se dostaly informace o 50 milionech účtů. A co tu kauzu ještě možná víc nafouklo, takže se spekuluje o tom, že tady tyhle účty byly, nebo informace z těch účtů byly zneužity nebo využity v politických kampaních, ať už šlo o britské referendum o výstupu z Evropské unie, nebo o, co tam to bylo, o americké volby. A Petr o tom psal, tak teď vám možná k tomu řekne něco víc, o co tam vlastně jde nebo nejde a tak. Ale stručně. Detailně si to můžete přečíst v tom článku, který má asi 40 kapitol nebo kolik. Ne, není zase tak dlouhé. Já jsem se právě snažil být stručný výjimečně, takže jsem to trošku jako uřezal, aby tam bylo tak přiměřeně těch detailů. Takže jde o to, že jistý akademik britský vytvořil aplikaci, která slibovala lidem udělat nějaký psychologický profil za peníze snad. A ta aplikace byla na Facebooku, takže vlastně měla přístup k nějakým vašim datům. Použilo ji necelých 300 tisíc lidí. To teda bylo v roce 2013, jo. Samozřejmě jiná doba než dneska. No a v tom roce 2013 ještě aplikace na Facebooku, a to je jako dost klíčový, měly možnost číst spoustu dat, který dneska číst nemůžou. Je teda otázka, jako kolik dat zase můžou dneska číst ty aplikace navíc, ale to sem teď nebudu tahat. A ta aplikace pozbírala nějaký data v podstatě i o přátelích těch lidí, kteří si provedli ten test, což dohromady dalo nějakých 50 milionů účtů. Ty účty jsou vlastně Američanů a Američanek, jo, teda aby bylo jasno. Proto vlastně byly později i použity právě v té prezidentské kampani USA, která byla v roce 2016. Počkej, a britský účty tam nebyly? Ne, tady speciálně, co se týče tohohle toho, tak tady britský účty nebyly. Z toho, co víme, tak byly jenom americký. No a jistá firma Cambridge Analytica si vlastně ta data koupila od toho akademika, údajně mu teda tvrdila, že ty data budou použity k akademickým účelům, což ostatně zajišťoval i ten akademik. Furt mi teda přijde trošku možná jako pochybný, že ty data prodával dál, ale asi bychom do toho museli vidět víc, aby jsme ho mohli soudit. Ale dobře, řekněme, že Cambridge Analytica řekla, že ta data budou použita pro akademické účely, lhala, akademik byl obelhán. Proto si myslím, že v tomhle případě, když ta data byla potom používána vlastně komerčně pro nějaké politické zájmy, nějakých politických subjektů, tak se můžeme bavit o zneužití dat. Sám Facebook nemluví o tom, že by došlo k nějakému nahekování nebo prostě k něčemu takovému, protože tam skutečně jako by nedošlo k žádnému hekování nebo jo, něčemu. Tam prostě šlo o to, že ta data někdo z Facebooku tehdy úplně legální cestou získal. Tehdy ten člověk neporušil žádný podmínky používání Facebooku, což je hrozně důležitý, ale zneužití teda jako tam je potom, protože ta data prodal a nějaká ta firma další je používala k nějakým účelům, na což jako právo neměla, takže to je velký problém. No a jak si už říkal, tak potom teda v rámci prezidentské kampaně například byla použita právě tato data o těch 50 milionech lidech zhruba v USA. Na základě vlastně těch dat, my nevíme teda úplně přesně, jak moc podrobný byly, ale na základě těch dat potom ta firma Cambridge Analytica, která vznikla v roce 2013 a opravdu se jako specializuje na tyhle ty politické věci, nebo jako je to hodně důležitá součást jeho fungování, a ona si sestavuje potom, nebo se začala si sestavovat nějaký psychografický profily, začala modelovat, a když to teda zkrátím, abych tady už nepindal ještě díl moc, tak de facto taková data jsou velmi mocná, protože o těch lidech víš první, poslední, a můžou pak být použita k ovlivňování někoho. A tady jakoby víme, že vlastně na základě těch dat byl potom ten Trumpův člověk, který potom vedl tu reklamní kampaň, řekněme, nebo marketingovou kampaň na podporu Trumpa, tak dokázal potom využívat slabosti těch lidí. A právě whistleblower, který celou tuhletu aféru umožnil zveřejnit, díky tomu, že teda promluvil, a jeden z prvních vlastně deníků, který vlastně měli exkluzivně ten report, byl The Guardian, tak ten whistleblower sám říkal, že jo, jakože ta firma vznikla na tom, že jako je nemorální de facto. Ta firma je prostě propagandistický nástroj, jo. Morálka tam prostě jako nějak moc nemá zastoupení, jo, že ta firma se víceméně neštítí ničeho, takže začal prostě potom vznikat obsah šitej na míru ani ne skupině lidí, ale jednotlivcům. Dneska díky nástrojům, jako je Facebook, a to je hrozně důležité si uvědomit, díky tomu, že Facebook vás zná dobře, tak ty články třeba, který vzniknou, nebo nedej bože videa, tak se potom dají velmi přesně cílit. Jo, takže ta Trumpova kampaň potom efektivně, nebo nevíme teda technicky za to, jak efektivně, ale Trump vyhrál, takže asi poměrně dost efektivně využívala nebo zneužívala toho, čeho se lidi bojí, a nabízela jim přesně ten obsah, o kterým věděla, že je bude zajímat, a že díky tomu obsahu, ať už to byly pravdivé nebo falešné zprávy, a samozřejmě víme, že prezidentská kampaň byla zatížena dezinformací, fake news. Teď myslíš, která prezidentská kampaň? Všechny. Naše v Česku taky, to jako víme, ale ta v USA samozřejmě taky. Takže ty lidi rozhodně byli nějakým způsobem zneužity, byli jim nabízen nějaký obsah. Je ale zase, myslím si, důležitý dodat, že aby to jako nebylo úplně jednostranný, my neznáme přesně dopady, řekněme, nebo my nevíme, jak skutečně efektivně funguje tohleto, co dělá Cambridge Analytica, jak velký dopad mají potom ty psychografické profily nebo na ten výsledek, jo. Já jsem jakoby i slyšel názory, že v zásadě Trump je, že jo, republikán, tak jako ty v zásadě, aniž bys nutně jako získával takováhle data od Facebooku, tak ty o těch lidech, kteří jsou republikáni, v zásadě už dávno víš, že jsou republikáni, jo, takže je otázka, jako jak moc ti ty data, které z toho Facebooku unikly, jak moc ti můžou pomoct. Jakože ta Cambridge Analytica, když získala nějaký ty data od toho akademika britského, tak to jako neznamená, že nezískávala data ještě od jinuť, jo. Jako 100% oni nakupovali různý data odevšat. Jo. To co vlastně, co my jsme se dozvěděli, to, a myslím, že to říkal i sám ten whistleblower, což je člověk, který se jmenuje Wiley, tak to je jenom špička ledovce. Jo. Jako celá ta událost je hrozně, hrozně košatá, a věřím tomu, že tohle to je něco, co nás bude jako novinkama zásobovat ještě ani ne měsíce, ale roky. Jo. A co jako dost výrazně hybne s Facebookem, a to je důležitý zmínit, a o tom se ještě budeme bavit, nejenom pravděpodobně s Facebookem do budoucna, jo, protože to vyvolalo mnoho reakcí, tato aféra. Že máš v tuhle chvíli nějaké otázky? Není něco jasný? Co je důležitý říct, a to si možná jako obyčejný člověk neuvědomuje, tak vlastně ta data stejná a stejným způsobem využívá i Facebook jako samotný, jo? Protože on o vás zjistí, jak si říkal první, poslední, taky si vytvoří nějaký psychologický profil váš, ví, co máte rádi díky tomu, kde klikáte na nějaký lajky, co sledujete, na který jako typy příspěvků reagujete. To on o vás všechno ví, a zase on tady ta data využívá k tomu, aby na vás cílil reklamu. A jako tady tahle data prakticky jako prodává těm inzerentům, protože oni zase jako chtějí, aby ta reklama měla účinek, takže prostě musí cílit na ty správní lidi. A tady tohle je to samý, akorát, že se to netýká toho, že ti někdo prostě prodá mobil nebo bundu nebo já nevím co, toaletní papír, ale že ti jako nabídne, jo, třeba tvůj jako politický názor nebo nějaký světonázor na cokoliv. A A tak. Jo, souhlasím, jo. To, co říkáš, je důležité si uvědomit, v čem přesně je problém a co bychom si z téhle kauzy měli odnést. Jo. Je to, jak říkáš. Jakože ta Cambridge Analytica rozhodně, jako i podle toho whistleblowera, je v zásadě jako pěkně svinská firma, která, jako, jak jsem říkal, nemá morálku a to, co udělala 100% je špatný. A taky teď kvůli tomu ji všichni dusej, že jo, dusejí Britové přímo, ale snad i v Americe nejsou z toho moc nadšený. A bude vyšetřovaná, ale v zásadě jako pokud někdo byl překvapený s touhle kauzou, tak jako já bych mu na to odpověděl, že bylo jenom otázka času, než se něco podobného provalí. Tady je zásadní problém v tom, že Facebook ta data vůbec sbírá a že je umožňuje jako těm, by tě neumožňuje třeba použít té Cambridge Analytice, tak jak se to stalo, tak ale umožňuje prostě těm aplikacím, aby s těma datama pracovali. Byť říkám, jako je otázka prostě v jaký míře. Facebook sám řekl, jeden z těch kroků, který hodlá udělat, je, že víc ještě omezí to, co vlastně ty aplikace můžou o vás vědět. Jo, vlastně už k prvnímu kroku došlo v roce 2014, tuším, ne, pardon, 15, a už prostě tam ta data jako omezil a bude je omezovat i nadále. No a když říkám, že Facebook v roce 2015 něco věděl, tak tím zároveň taky naznačuju, že, a to je jako další sporný bod, který ukazuje, že prostě, jako ano, Cambridge Analytica je špatná, ale jako Facebook je pravděpodobně ještě horší, protože věděl v zásadě roky o tom problému a vůbec nic neudělal pro to, aby se to vyřešilo. To potvrzoval i ten whistleblower a ani o tom nikoho neinformoval, za to dneska prostě Mark Zuckerberg, že jo, brečí ve spoustě interview, jako my nejsme hodní jako vás obsluhovat a prostě nezasloužíme si vás a slibuje teda, že ty lidi, kterých se ten únik datovej dotkl, takže je teď kontaktuje, jo, a tak je fascinující, že to neudělal už dřív. Já bych řekl, že chyba je na více stranách. Jo, Facebook samozřejmě o vás sleduje všechna možná data, ale zároveň ta aplikace, která byla zneužitá pro nějaký ten osobnostní test, nebo co to bylo od té Cambridge Analytiky, nebo od toho člověka, o kterým jsi mluvil, tak ten uživatel to nemusel používat a nemusel tomu ta práva přidělit. Že jo? On to prostě použil a odsouhlasil nějaký ty podmínky, které tam byly a které určitě výslovně zmiňovaly, že vlastně tady tahle aplikace XYZ tak si přečte vaše, jako proskenuje váš profil. Jo, takže ti lidi na to dobrovolně klikli, protože jako čekali, že dostanou nějaký zázračný výsledek. Podobně já teda nevím, jak přesně vypadala tady tahle aplikace, ale sám jsem se na Facebooku setkal s nějakými jinačími testy, a dokonce českými, který, když nějaký aplikace přidáš práva, tak ona ti najde nějaký podobný profil člověka, který vlastně ti je souzený a takový jako nesmysly úplný. A věřím, že tady tyhle aplikace i ty český slouží úplně ke stejným účelům, jo? Že prostě najednou ti prošmejtí ten profil, ke kterému třeba veřejně nemají moc přístup. Takže tohle je jedna věc, že ti uživatelé sami darovali někomu informace, ale co tam byl ten velký problém a kvůli čemu se na ten Facebook strhla velká kritika, tak je to, že on vlastně tím, jak bylo dříve nastavený to API, jo, to programový rozhraní, který jako můžou využívat nějaký aplikace třetích stran, tak dokázala předávat nejenom informace těch lidí, kteří jako klikli na nějakou nebo si používali tu aplikaci, ale zároveň i těch jejich přátel. Jo. Takže proto, i když ta zmíněná aplikace měla, já nevím, 230 tisíc uživatelů nebo 250 nebo prostě do těch 300 tisíc, tak prostě dostala se i k těm přátelům těchto lidí, takže dohromady proto šlo o těch jako 50 milionů účtů zhruba. To jsem říkal. No jo, ale tak já to tady ještě jako řeknu jednou, protože jsem šéf. A o co jde, tak Facebook právě v roce 2014 nebo 15 tak to API změnil, přešel na jinačí systém, kde tady tohle už není možné, ale hold, ta uniklá data, jak si sám říkal, tak byla z roku 2013, kdy tohle ještě možný bylo, ale dneska už by se něco podobného rozsahu asi stát nemohlo. I když zase jako kterákoliv firma může opět využít nějaký API, který na tom Facebooku je a zase může zjistit všechny tvoje informace, pokud budeš hloupej a klikneš a všechno jí přidělíš, nebo vlastně přidáš informace nějaký stránce, který sleduješ, nebo si přidáš do přátel někoho, koho neznáš a to je nějaký prostě profil, který jenom šmejdí a zjišťuje právě ty informace všech těch lidí, kteří se s ním najednou přátelí, nebo jako cokoliv, jo, těch, nebo prostě jako spousta lidí věřím, že nemá vůbec nějak ten profil zabezpečený, všechno sdílí veřejně a opět jako teoreticky nic nebrání firma nebo nějaký firmě záškodnický, aby vytvořila nějaký webový scroller, který tam bude šmejdit na tom Facebooku a projde všechny ty veřejné profily a stáhne si ta data, která jako lidi sdílí veřejně. Takže já myslím, že Facebook tady s tímhle jako nic moc dělat nemůže, než to, že jako všem uzavře ty profily a nebo úplně jako skončí celý. No, to je ano, to je přesně jakoby ten problém, že to, co vlastně by si lidi měli fakt uvědomit a co mám pocit, že všichni ignorujou, je to, že Facebook, tak jako mnoho jiných služeb, je založený vlastně na tom, že je to reklamní nástroj, ne sociální síť. To je sociální síť, bych řekl, jako až druhotně v podstatě, jo, ale on ty lidi nezdružuje prostě z dobroty srdce, nebo nevím, jestli v tom někdy byla dobrota srdce Marka Zuckerberga, ale jeho business model je prodávat reklamu a dělá to čím dál efektivněji díky tomu, že o nás ví čím dál víc, což je ten zásadní problém. Samozřejmě, jak říkám, není to jediná firma, která prostě o nás ví čím dál víc a díky tomu prodává reklamu a díky tomu funguje. A samozřejmě nabízí nám na oplátku za to nějakou službu, to je jako jasný, dostáváme nějaký, třeba nějakou platformu zdarma, jakoby v úzovkách, ale Facebook by v podstatě musel se úplně změnit od základu, musel by změnit ten svůj business model, jo, aby jako se tohleto vyřešilo. Což asi jako není úplně realistický, že by najednou zrušili reklamy a řekli by, hele, my teď tady budeme ty vaše data chránit, nebudeme je prodávat žádným marketérům prostě a vy třeba budete Facebook si předplácet za dolar měsíčně nebo něco. No, určitě to reálný není, protože ta druhá firma, že jo, která sbírá první poslední, tak je Google, který je o nějakých 10 let starší a dneska je jako mnohonásobně větší, co se týká rozsahu nějakých služeb, ale stejně pořád drtivou většinu těch jeho příjmů a zisků, tak dělají reklamy, nedělají to ty produkty nebo nějaký jako přímý poplatky za služby nebo produkty, ale právě jenom ta reklama, takže jako ani Facebook se z tady toho nedokáže vymanit určitě. Ale bylo by třeba fajn, kdyby ty firmy prostě nabídly jako nějakou alternativu, že jako vy nám zaplatíte a my pak vás nebudeme sledovat a nebudeme prodávat, že ty údaje někomu. By nikdo nepoužíval tohle. No, ale tak pak tady zůstává otázka, co teda jako se stane, protože... Ale nestane se nic, protože tady tohle se dotklo, pokud se to dotklo 50 milionů lidí, to je úplně mizivý procento proti těm 2 miliardám a něco, který Facebook má. A i kdyby lidi tady hromadně rušili účty nebo rušili stránky, které tam provozují na Facebooku, tak pořád to bude ještě jako menší procento. To nebudou ani jako jednotky milionů nebo maximálně ty jednotky milionů. A to prostě Facebook jako nad tím má v rukou. Já se toho bojím taky. Na druhou stranu je fakt, že akcie Facebooku dost jako poklesly po odhalení tohoto pruseru. Mozilla se začala angažovat, vytvořila nějakou petici, aby Facebook jako tohle už nikdy nedopustil. Zajímavý bylo třeba, že ke smazání účtu vyzýval jeden ze zakladatelů WhatsAppu, který ještě během, myslím, loňska nějak ve WhatsAppu pracoval a samozřejmě WhatsApp už pár let vlastní Facebook, takže to je taky jako trošku zábavný a všem doporučoval, aby si smazali teda Facebook. Facebook z ní udělal miliardáře. No. Což jako je... No, trochu uchylný, ale jako už i nějaký stránky, myslím si, že to bylo včetně Elona Muska, že ten taky jako smazal z Facebooku nějaký ty stránky těch svých produktů. Jo, i Playboy mám pocit, že smazal stránku na Facebooku, ale jako já nevím, co tohle jako vyřeší, to je... No, je to prostě signál, jo, vysíláš někomu signál. Já jako samozřejmě, že to má svou sílu, prostě pokud nesouhlasíš s tou platformou a chceš jí vyslat signál o něčem, tak jako nejlepší signál je prostě, že to přestaneš používat, že jo. No, Facebook už na to nějak reagoval, asi ne teda na to, že tam lidi jako začali mazat profily, ale prostě ten tlak mediální na to, že to jeho zabezpečení není úplně ideální, tak zase chystá nějaký kroky teďka v následujících dnech nebo týdnech, tak trošku přenastaví nebo přeuspořádá nastavení těch účtů, respektive zprávy toho profilu nebo těch informací, které vy sdílíte. Tak dneska to je rozosetý do spousty různých menu a submenu a různých nabídek a on to zase chce sjednotit. A to už mi jako v minulosti několikrát říkal, že tady tohle všechno sjednotí a bude to fakt na jednom místě, ale teď už to jako fakt bude na jednom místě, odkud budeš najednou moci zpravovat nejen to, co sdílíš, ale taky to, prostě co předáváš aplikacím třetích stran, co o tobě vidí ty reklamní agentury a podobně, takže to tam bude všechno na jednom místě. Nějak zjednoduší to, aby ty jsi mohl vyhledat nějaký starší obsah libovolného typu, ať jde o fotky, příspěvky a tak, a budeš to moct nějak jednotlivě smazat, nějak se zjednodušit nebo zpřehledit možná ten export dat, jo, že ty si můžeš vlastně celý ten Facebook stáhnout, nebo všechno, co si prostě s tím Facebookem sdílel, tak si můžeš stáhnout v nějakým zipu a pak to doma nějak analyzovat, zrušit Facebook a třeba ta data použít jako v jinačí sociální síti, když nevím, teda, že by jako někdo měl takový import, kde by si to tam všechno natáhl. Takže jako ta reakce tady je a já jsem za tuhle kauzu vlastně docela rád, protože to jsou věci, o kterých třeba my jsme věděli, že se dějí nebo že se můžou dít, že ta data jsou zneužitelná, že Facebook proti tomu až tak moc nebojuje, ale teďka právě díky tomu, že se do toho prostě zamíchaly nějakým způsobem volby a všechno, tak se to dostane i k těm netechnickým médiím a těm uživatelům, kteří jako nesledují weby, jako jsme třeba my, nebo jako nějaký zahraniční alternativy. Takže jako v tomhle ohledu to je fajn, že se o tom soukromí začne víc mluvit. A nebude se to týkat jenom Facebooku, protože jak říkám, tohle stejný dělá Google a jako další firmy. Já souhlasím s tím, že jsem rád, že aspoň se o tom mluví a věřím tomu, že masa zůstane masou. Bohužel jsem skeptik podobně jako ty, ale věřím tomu, že aspoň pár lidí prostě se zamyslí nad tím, smaže si Facebook nebo nějak jako výrazně omezí, co do něj nahrává, nebo se bude nějak prostě chránit proti tomu sledování, byť to je zase jako na druhou stranu trošku jako pochybná praktika, protože prostě když tu sociální síť chci používat, souhlasím s nějakýma jejíma podmínkama, asi bych pravděpodobně měl akceptovat to, jaká je, že prostě je to šmírák, že jo, za účelem prodeje reklamy. To je první, co si jako musíte říct, když zakládáte účet na Facebooku, jestli jako tohle s tím jste OK, a jestli ne, já si myslím, že ten účet smazat není ještě takový problém. To jo, ale rozhodně bys měl mít jako nějakou, ty můžeš akceptovat ty podmínky, ale zároveň třeba tady tahle kauza by se tě nedotkla, pokud bys jako vládl nějakou informační gramotností, nebo jak to nazvat. Respektive asi by se tě dotkla, pokud bys měl přátel nějakého blbečka, který tam tady ty osobnostní testy si dělá a on by přidal data nějakému prostě nějaký firmy typu ta Cambridge Analytica, jo, ale... A tak jako proč blbečka, když jako ty lidi si dělali v dobrý víře nějaký... Dobře, ta aplikace je třeba blbost jako do jistý míry, ale tak dobře, prostě je to... Ta aplikace ti měla sestavit nějaký psychologický profil a ty přece nejsi zodpovědný za to, co ti tví kamarádi používají, jako prostě to je... Jako to je přece hrozně špatně. No ty nejsi, správně to říkáš, ty nejsi zodpovědný za to, co tví kamarádi používají, ale jako o tom to je, ti nezodpovědní jsou ti kamarádi tvoji. A v době, kdy Facebook byl špatně zabezpečený tady v tomhle, nebo nedokázal tady tomuhle zabránit, tak i tvůj kamarád, vlastně i když ty si jako dělal všechno pro to, aby si třeba ten účet zabezpečil, tak třeba tvůj kamarád tě mohl jako naprášit, že jo, tady někoho. To jo, ale jako neudělal to záměrně, že jo, prostě on použil aplikaci, kterou vytvořil nějaký akademik, jo, s nějakými akademickými účely. Ten člověk vůbec neřešil, že to je nějaký akademik, jo, že to prostě využije pro nějaký vědecký účely a něco takového. Prostě on klikl, protože čekal nějaký jako zázračný něco, jako já nevím, že mu to řekne, že za 3 týdny prostě vyhraje 1 000 000 ve sportce nebo něco. Sám říkáš, že si prostě ty lidi neuvěřují, kdo tu aplikaci vytvořil, že to třeba byl akademik, ale to je úplně to samý s nějakýma třeba podmínkama používání, že nikdo nepřečte kompletní licenční podmínky Facebooku a nikdo přesně neví, co ty aplikace jako můžou dělat nebo nemůžou potom s tím tvým profilem. Jo, ale to jako říkáš pravdu, ale ti lidi si za to prostě můžou sami, protože nečtou ty podmínky a neuvědomují si prostě jak říkám, nevládnou tou nějakou informační gramotností. Prostě nepřečtou si ty podmínky, co všechno ta služba o nich jako sdílí nebo co oni všechno předávají. A to, když prostě ta aplikace potom po něm chce práva ke všemu možnému a nemusí se to týkat prostě jen toho webu, ale třeba i na mobilu, nějakých mobilních aplikací, tak prostě najednou někomu cizímu přidáš jako o sobě všechno a ty třeba ten člověk si vůbec ani neuvědomí, co všechno z těch dat se dá získat. Četl jsi ty licenční podmínky Facebooku? Ne. Já taky ne. Tak co to o nás vypovídá? Hele, jako licenční podmínky, nečetl jsem si licenční podmínky Facebooku, ale u všech online služeb jsou víceméně stejné a nějaký podmínky licenční jsem se v minulosti samozřejmě četl. A já prostě vím, jak, nebo myslím si, že vím, jak tady tyhle služby využívat tak, aby mě to nebolelo. Nebo respektive chovám se, nebo snažím se chovat zodpovědně, a vím, že Facebooku nebo žádný takový službě nikdy nesvěřím to, co bych měl strach, kdyby se někdy provalilo, nebo jo, jako třeba Facebooku bych nikdy nesvěřil, nebo jakýkoliv službě, prostě známe to z minulosti u celebrit, jo, že se prostě fotí, že jo, nazí mobilem a pak to jako sdílí přes nějakou sociální síť, o kterých si myslí, že je bezpečná. Není bezpečná, samozřejmě, že není. Jo, to jsou prostě tady tyhle citlivé věci, které na tyhle služby, ještě který kor, pokud jsou živený reklamou, tak tam prostě nepatří. Další věc je, že podle mě bys musel asi i kromě licenčních podmínek číst nějaký dokumentace, jako co všechno umožňuje Facebook API, že jo, a teď Facebook má spoustu API, je to úplně mega komplexní služba, co všechno prostě, jak se to dá potenciálně zneužít, že jo, ten tvůj profil, nebo k čemu se dá využít, lépe řečeno. Takže jako je to problém, no. Jako v principu souhlasím s tím, co říkáš jinak. V tomhle je dobrý, Google samozřejmě taky sleduje o vás všechno, ale on má jednu takovou pěknou stránku, kde ti ukáže, co všechno o tobě vlastně zjistil. Jo, že tam máš jakoby celý ten kompletní profil najednou, že tam máš prostě informace ze všech těch služeb, jo, prostě třeba historii toho, co si kde navštěvoval, protože prostě používáš mapy v mobilu, budou tam všechny e-maily, všechny prostě tvoje historie vyhledávání, historie navštívených stránek v Chromu a podobně, to tam všechno je a už tohle člověka jako může trknout jako ty vole, jako to všechno o mě ví, jako jo. Prostě dneska tady tyhle služby, pokud je používáš fakt jako masivně a zároveň si jako nehlídáš to, co tam všechno na tom děláš, tak oni toho o tobě ví jako víc než jako ty možná. To je něco podle mě, co právě by měli těm dětem prostě už na základní škole spát do hlavy, aby měli nějaký povědomí o soukromí, o tom business modelu a jak to funguje a tak vůbec. Takže místo hodiny přírodovědy, tak budou mít hodinu informační bezpečnosti na Facebooku. Tak to nemusí být jen informační bezpečnost na Facebooku, ale může to být předmět, klidně to může být, že jo, předmět informační bezpečnost, prostě já můžu jako v rámci celého školního roku něco tam řešit, že jo, nebo pololetí aspoň. No, takže já bych tu kauzu v tuhle chvíli shrnul. Z Facebooku v roce 2013 byla legálně získána nějaká data. Můžete být rádi, že nedošlo k nějakému hackování, že Facebook ukázal, že je bezpečný, jenže fakt, že ta data byla získána vlastně úplně jakoby legální cestou, že Facebook sám umožnil, aby někdo taková data získal z něj o 50 milionech profilech. To je jako asi pravděpodobně ještě horší, to bychom možná byli radši za ten hack. A Facebook podnikne nějaké kroky, aby přece jen trochu omezil přístup aplikací k těm datům ještě více. Zároveň Facebook touhle kauzou dokázal, že je to naprosto nedůvěryhodná firma, která za prvý, kromě toho, že hazardovala, a nevíme, jak moc hazarduje dneska, ale pravděpodobně míň, hazardovala vlastně s uživatelskými daty, což je základní věc. A druhá věc je, že ukázala, že je velmi laxní, co se týče toho přístupu nějakého, když prostě dojde k problému. Dokud tahle kauza nebyla medializována, Facebook v podstatě nedělal nic pro to, aby data získal, aby se ujistil, že skutečně byla zničena, když mu to tehdy slibovali ty subjekty. Hele, to jako je nesmysl. Zničit digitální data, to je jako, to nejde. Jo, ale tam myslím, že to jako byl v minulosti případ Facebook, kecám Facebooku, T-Mobile, že jo, který mu nějaký ten bývalý zaměstnanec ukradl záznamy, já nevím, o milionu účtu nebo milionu zákazníků nebo tak, nebo kolik to bylo. A taky jako T-Mobile po něm požadoval, aby mu předal veškerý kopie dat, jo, takže Hele, ale podle mě je úplně legitimní chtít, ve chvíli, kdy Facebook zjistil, že ta data byla někomu prodána nějaké Cambridge Analytice, tak bylo by úplně legitimní chtít důkaz v podobě nějakého datového nebo informačního auditu, jo, aby ta firma dokázala, že ta data skutečně nemá, že je nebo že je nepoužívá. Jo, to si furt myslím, že by nebyl problém. A ta data mohla být předána už někomu jinému, to už jsou věci, které už jako nejdou zjistit. To je... Tak teoreticky by k tomu měla existovat nějaká jako dokumentace, že jo, že to někde, jo, to je jedno, jako pokud neexistuje, samozřejmě, tak jasně, jako data nejde to zjistit. Data o 50 milionech uživatelů se ti vejdou na flešku někde. No jako jo, ale prostě jde o to, že ten Facebook byl rozhodně laxní, i ten whistleblower popisoval, že prostě jako jeho snaha zajistit si to, že ta data byla třeba potom zničena, byla prakticky nulová. Facebook rozhodně neinformoval nikoho o tomhle pruseru, neinformoval ty lidi, kterých se to týkalo. Zkrátka, jak říkám, ta firma tímhletím jasně ukázala, že je nedůvěryhodná. A už jsme tady mluvili o tom, že teda jako takových firm je víc, je to ten Google konec konců, který sám o sobě provozuje sociální sítě, ale i když na ní nechodíte, tak jako sbírá u nás spoustu dat, je to prostě největší poskytovatel reklamy na internetu. Ale je asi potřeba myslet na to, že v podobné pozici jako Facebook jsou v podstatě všechny sociální sítě, že jo? A nejenom tyhle ty služby, jako i třeba Twitter. A proto i trošku doufám, že právě ty úřady, a oni už to naznačovali i mimo jiné třeba v té Americe, že se budou víc zajímat o ty sociální sítě obecně, jak vlastně nakládají s těmi daty uživatelskými, komu je třeba prodávají nebo ne. No třeba ten Twitter, jako jo, ale zase ten určitě nemá tolik dat o tobě jako Facebook. Nemá tolik, ale je to legitimní ptát se. Máme méně možností. Jo, jako rozhodně. Já věřím, že právě tady ta kauza kolem Facebooku, že pomůže zvýšit nejenom povědomí o těch problémech, které můžou nastat teoreticky jako u každé sítě nebo u každé online služby, ale že i právě provozovatelé těch služeb tak jako dopředu už jako budou řešit, aby k něčemu podobnému nedošlo. Já bych ještě řekl jednu věc, která se týká taky Facebooku a na to se přišlo tento týden, nebo vlastně už taky možná minulý týden, o tom, že zase v minulosti jeho aplikace pro Android tak používala nějaký nestandardní práva, respektive využívala takovou skulinu, kterou zase měl Google v Androidu, že aplikace mohla zjistit nebo mohla vyčíst historii hovorů a SMSek, respektive ne ten obsah hovorů a SMSek, ale jenom ta metadata, jako to, kdy, komu, jak dlouho si volal a tak. Takže tady tohle Facebook mohl zjistit. A on si tady tahle data jenom tak jako ukládal k sobě na server, aniž by o tom někomu řekl. Na což přišel jeden webový vývojář, který si nechal právě přes ten oficiální nástroj Facebooku, který slouží k exportu dat, tak jako tady ten export provedl, analyzoval ta data, které tam všechny byly, takže tam prostě byly fotky, historie nějakých příspěvků a ty další věci, které máš na profilu. Ale zároveň tam byla právě ta historie hovorů a SMSek, ke kterým ty jako nemáš nikde přístup, ty nevidíš na Facebooku, že to tam někde uložený je. To prostě bylo až všechno v tom exportu, což je taky zajímavý. Dneska už to není možný udělat, respektive ty s tím musíš jako souhlasit, protože třeba aplikace Facebook Lite, když si ji nainstaluješ, tak ti tady tohle nutí. Nebo vlastně i ty další aplikace, tak prostě Facebooku tak žádají nějaký práva, aby měli jako ke všemu možnému přístup a tak, ale v minulosti tady tohle, aspoň co víme, tak to fungovalo tak, že Facebook tohle dělal nějak bez toho, aniž by někomu dal vědět. Jo, ale myslím, co dělá do dneška, je to legální a je to funkce, která třeba minimálně, je to určitě v Messengeru, co vím, že tam je funkce, že ti to jako nahrává celý tvůj adresář, opět jako do toho Facebooku. To dělají všechny ty jeho aplikace a dělají to jako skoro všechny tady tyhle kecálky. To je zase jako užitečná funkce asi, k tomu, že pokud máš někoho v adresáři kontaktu na mobilu a ten někdo má jako stejnou aplikaci jako komunikační jako ty, tak se tam najednou spojíte, že jo? Že nemusíš ho tam nějak žádat třeba o nějaký přátelství nebo něco takového, nebo nemusíš ho potom nějak složitě vyhledávat podle jména nebo něčeho, ale jako spojíte se tam jednoduše. Ale je to zase jako výměna pohodlí za soukromí nebo za část soukromí, nebo jak to říct. Jo, ale tam jde o to, že jako jedna věc je, když to třeba ta aplikace dělá jakože lokálně, jo, že prostě přímo v tom telefonu je stažený nějaký adresář a ona si třeba projde ta čísla, ale druhá věc je, když potom jako opravdu ten Facebook si to nahrává celý k sobě do cloudu a pak tam s tím dělá kdo ví co. Takže to je jako takový, a já třeba sám tu funkci nepoužívám, jo, já mu tohle to nedovoluju. Už jsem kdysi i právě psal, v loni myslím, že to bylo, jsem psal návod, jak se to dá smazat. Jo. Tohle to, ta data, ta adresářová data se určitě dají z Facebooku smazat. Můžete si určitě najít příslušný návod na CNews. No a když jsme u těch návodů, tak asi teda na závěr bychom se s vámi podělili o pár nějakých rad nebo tipů, jak se nenechat sledovat nebo jak být obezřetní. Tak chceš k tomu něco říct, Lukáši? Já myslím, že nejužitečnější rada, tak přečtěte si návod, jak smazat účet na Facebooku trvale. To je hodně radikální rada. Ne, na CNews plánujeme v následujících dnech nebo týdnech tak vydávat, asi to bude nějaká série více článků o tom, jak třeba tady ty účty nejenom na Facebooku si zabezpečit, jak si odtamtud stáhnout data, jak zjistit, co tady ty služby všechny, co všechno o vás tady tyhle služby ví a podobně, takže asi sledujte CNews a tam to všechno bude. Jo. A jak třeba ty osobně se bráníš proti sledování na Facebooku? Nebo lépe řečeno, jako, jak ty používáš Facebook? Jako, asi předpokládám, že... No, nepoužívám. Že... Nepoužíváš. Já jako mám tam účet, ale o tom právě bude jeden z těch návodů, že já mám jako sociální síť, kterou jsem si udělal jako asociální, že já tam sice jsem, ale používám to vlastně jenom ke zprávě naší firemní stránky, kterou máme, ale jako osobně to prostě mám jenom, protože prostě už jsem tam jako přes 10 let a jako nechci se mi ten profil rušit, ale prostě mám to nastavený tak, že o sobě nic nezdílím, nebo já tam samozřejmě nic vědomě nezdílím, žádný příspěvky, fotky, nic, nebo v minulosti tam možná jako něco málo bylo, ale zároveň vlastně v tom to nastavení mám jako udělaný tak, že o mně nikdo zvenčí nic se nedozví, maximálně jako uvidí fotku nebo jméno, což jako mě netrápí, ale už si nezjistí prostě, já nevím, koho mám v přátelích a jaký stránky jsem lajkoval a prostě všechny tady tyhle věci, které jako normálně lidi vyzrazují, tak to prostě o mě nikdo nezjistí. A zároveň jako je dobrý si hlídat toho, koho máte v přátelích, že jo? Pokud tam lidi mají jako 400 přátel, myslím si, že ne, všechny určitě znají osobně nebo natolik dobře, aby jim svěřovali jako informace, které by třeba, pokud by nebyl Facebook a potkali je na ulici, tak by jim neřekli, jako nedávali tam fotky svých bytů, svých dětí a tak. No určitě, takže jako nedávejte na Facebook zbytečně toho moc, nevystavujte tam fotky svých dětí. Samozřejmě věc důležitá, úplně kritická bych až řekl, že vy, když si v prohlížeči otevřete Facebook na počítači třeba, tak potom ten Facebook většinou asi skrze cookies sleduje vaši aktivitu napříč weby. Teď Facebook je fakt implementovaný na mnoha webech, já bych řekl, že na většině důležitých webech. Jsou tam různý boxíky, i CNews, tlačítka like, že jo, tlačítka pro sdílení přímo a ten Facebook je schopný vás efektivně sledovat. Takže můžete určitě používat nějaký nástroje pro blokování třeba skriptů, ale mně se docela líbí třeba ochrana proti sledování ve Firefoxu. Mozilla přímo vydala, to je hodně zajímavý nástroj, takový jako kontejner, protože Firefox podporuje už od loňska technologii kontejnerů a to je v podstatě o tom, že ten Facebook si otevřete normálně v prohlížeči, prostě v tom samém okně, jako máte všechno ostatní, akorát, že je izolovaný od ostatních dat, takže vlastně je to taková relace v relaci, dalo by se říct. Takže vás nemůže vlastně sledovat potom napříč weby. Samozřejmě to jako jde na úkor právě určitý pohodlnosti, protože ve všech těch ostatních panelech, na všech těch ostatních stránkách vlastně jako kdyby nejste k tomu Facebooku přihlášený, že jo? Že je to nezávislý. Takže tam občas můžete jako prostě narážet na situace, kdybyste jako chtěli, abyste byli přihlášený, aby se nějaká funkce dala použít snáze, ale jako to je v podstatě drobnost. Takže to je určitě dobrý. Opět článek najdete na CNews a odkazy na stažení. Ten doplněk pro Firefox se jmenuje přímo Facebook Container. No a vlastně tomu Facebooku se nevyhnou ani lidi, kteří tam vlastně účet nemají. Protože díky nebo kvůli všem těm tlačítkům a komentářovým widgetům, které jsou na webu nebo dalším funkcím, který má Facebook na všech možných jako stránkách na internetu nebo na webu, tak i když tam profil nemáte, tak Facebook, vlastně dělá to i ten Google a spol, tak si tvoří vaše stínové profily, do kterých si ukládají taky všechny informace, které o vás zjistí, co jako zjistit jdou. A jako prohlížeč toho na vás taky jako napráská hodně, že jo? No to rozhodně. A ty doplňky různý, tak, nebo ty jejich tlačítka a podobně, tak zase jako můžou sledovat, na kterou stránku, nebo ze které stránky jste na tuhle stránku novou přešli a co používáte za prohlížeč, jako máte IP adresu a od toho potom dokážou nějak odhadnout nějakou lokaci, kde žijete a podobně. Jako těch dat je fakt hodně a byste si divili, jako co dokáže takový jenom nějaký skriptík zjistit, aniž byste mu vy sami vědomě něco předali. Jo. Ještě něco? Je to smutný. Je to smutný. Hele, víš, to je ještě smutnější než bezpečnost Facebooku? No. Ta nová česká hymna. Já nevím, jestli jsi slyšel, dneska to letělo na Českém rozhlase nebo někde a Český olympijský výbor tak navrhuje, aby se vytvořila nová hymna česká. No, a to jako nějaký novou... vtip nebo? Ne, to jako to myslí vážně asi, nebo aha. Já nevím, jako, co to má znamenat. A přidali tam novou sloku a trošku udělali, nebo ne trošku, jako dost výrazně změnili tu aranžma, jak se ta hymna hraje a je to jako peklo, je to pomalý, utáhaný, no prostě jako šílený, prostě nerytmický, úplně to jako zničili jako 100 let starou, nebo vlastně víc než 100 let starou hymnu, jako peklo. A co tam zpívají jako v té hymně? Má to text nějaký? Přidali tam novou tu sloku a ten text, jako nevím, je nějaký prostě nesmysly. Aby to bylo víc vlastenecký, aha, nebo co, tak tam jo. Já nevím. Si brojí proti imigrantům tam, nebo něco takového, nevím. Jo, takže předpokládám, že je to něco o plotech, zákopech, zákazu migrace, nebezpečí islámu a tak dále. Ne, oni chtějí, jakože když vyhráváme v hokeji, což už se taky dlouho nestalo, a podobně, tak aby ta hymna, která tam zní buď po zápase nebo při nějakém vítězství nebo zisku nějaký jako medaile, tak aby to znělo jako víc cool a jako ne, nepovedlo se. No, tak dobrý, no, tak to je moc smutný, no, tohle. To je ještě horší než ten Facebook teda, asi. Rozhodně. A dotýká se nás to přímo, že jo? Tak jo, takže my se rozloučíme asi s váma tímto, jenom se ještě Lukáše zeptám, smažíš si teď svůj Facebook? Ne, jako já bych tam ani neměl co smazat, že jo, já tam v podstatě nic nemám. Dobře, já si Facebook nesmažu, protože momentálně ho potřebuji k určitým věcem a tady se přesně ukazuje, že Facebook je tak rozlezlej všude a všichni ho používají a tak vůbec, takže je hrozně těžký se ho zbavit, protože tím pádem se ocitnete v nějaký izolaci sami a může vznikat nějaká sociální propast nebo něco a problém. U mě spíš jako den ode dne roste nějaká tendence udělat něco s tou závislostí na Google. Jo, že Google toho o mě ví mnohem prostě násobně víc než Facebook a používám jako spousty různých jeho služeb a zároveň jako mají ty služby nějaké alternativy, takže bych tomu Google nemusel zase všechno svěřovat. Jo? Takže tady prostě vím, jestli to trošku bije, jestli mít to pohodlí a mít to všechno v jednom místě, a nebo to nějak rozložit jako do více míst, nevím. Rozhodně dneska mám větší strach z Google než z Facebooku. Já ne, teda. Ale zároveň si myslím, že Google to má jako asi líp zabezpečený nebo něco, nebo alespoň kolem Google nebyly nikde podobné skandály jako kolem toho Facebooku, ale... No řekl bych, že Google se snaží být o něco transparentnější minimálně v tomhle směru. A je pravda, že ty si v něm můžeš nastavit i takové věci, jako jestli třeba má docházet k personalizaci reklám, že ve tvém účtu a tak vůbec. Google samozřejmě může sbírat například tvoji polohu prostřednictvím telefonu, ale ty údaje se dají třeba smazat nebo se to dá úplně zakázat, takovýhle sledování, takže jasně. Jo, jako rozhodně i ten Google si můžeš nastavit tak, aby tě, nebo ne, aby tě nešmídoval, to šmídovat tě bude, ale aby neukládal úplně všechno, nebo respektive ta data potom můžeš smazat, pokud zjistíš, že tam je co máš, co bys tam mít nechtěl. Je to tam, jak říkám, má tam takovou jako pěknou stránku jednu, kde tam máš všechno přehledně zobrazený, takže jako v tomhle ohledu je to asi příjemnější, než spravovat tu bezpečnost na Facebooku, ale to je asi na jinou diskuzi. Jo, to určitě. Dejte nám vědět třeba do komentářů, jestli vy si smažete Facebook, nebo jestli třeba jste Facebooku vždycky odolávali právě protože vás děsila podobná myšlenka nebo podobný scénář, který se odehrál nedávno. A uslyšíme se zase za týden u příštího podcastu CNews FM. Tímto se s vámi zdravím já a já. Teda čau. Loučím já a loučí si Lukáš. Jsme už trochu unavený, takže nás omluvte. Tak čau. Čau.